राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 29 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता में चाहना के त्यागी कामना के त्याग की बात बहुत कही है, इतनी हर एक जगह इतनी बात नहीं आती है। इतनी गीता में कामना के त्याग की बात आती है इतनी हर एक जगह नहीं आती है। शास्त्रों में पुराणों में बहुत आती है, पर गीता में छोटे से ग्रंथ में बहुत ज्यादा कहा है। यदा प्रभुचंद कामा ये निर्देश था अमृतो भवत ब्रह्मश्वास्मृति, ऐसा आता है। निष्काम हो जाता तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, बहुत ग्रंथों कई जगह आता है, पर गीता में ज्यादा जोर दिया। एक तो कामना के त्याग पर, एक भगवान की याद पर, दो पर ज्यादा जोर दिया। तो ये कामना है ये बहुत ही पतन करने वाली है। अर्जुन ने पूछा अथ केन प्रयोगतम पापम करती पुरुष अनिच्छन, अभी ये न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है? तो तेरे काम ऐसा क्रोध है, केवल कामना और काम ही क्रोध होता है। काम ऐसा क्रोध है रजोगुण के कारण से कुछ भी चाहना होती है तो उसकी सिद्धि नहीं होती। ये कामना है, कामना है सत्यानाशी। तो काम से कोई पाप बाकी नहीं रहता, कोई दुख बाकी नहीं रहता। मन में कामना चाहना होगी तो कोई शायद पाप बाकी नहीं रहेगा, कोई शायद दुख संताप जलन बाकी नहीं रहेगी, सब आवेगी। और कामना न रहने से सिद्ध हो जाएगी। कई आदमी अपना योग का अभ्यास करते हैं, मन को स्थिर रखना चाहते हैं, परंतु स्थिर रखना चाहते हैं उनका मन स्थिर हो गया ऐसा एक भी मिलेगा नहीं आपको। जब ये चाहता है कि मन मेरा एकाग्र हो जाए स्थिर हो जाए तब तक मन स्थिर होगा नहीं, कभी नहीं होगा। कामना कर दी ना आपने मन स्थिर हो जाए, आप कहो परिश्रम कर उद्योग करो, परिश्रम करके देख लो। वो साधन करते हैं, वे देखते हैं बहुत वर्षों से 25-30-40-50-50 वर्ष से लगे हुए हैं, वे भी ये नहीं कहते कि मन में एकाग्र हो गया, वृद्ध हो गया। क्यों नहीं होता? कि चाहना है एकाग्र हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, एकाग्र हो जाए। ये चाहना ही बाधक है एकाग्र होने में। तो ये चाहना कैसे छूटे कि एकाग्र करना हो मन को, तो आप किसी को बुरा मत समझो, अपने सुख और दुख का कारण दूसरे को मत समझो। ये बहुत बढ़िया अनुष्ठान है, एक बहुत विचित्र शक्ति है इसमें। किसी को अपने सुख का कारण मांगो और किसी का दुख का कारण मानोगे तो इच्छा होगी ही, और इच्छा होगी तो हमारा एकाग्रता नहीं होगी। सुख से दुख से न कोपी दाता परो ददाती कुबुद्धि रेशा, अध्यात्म रामायण में आया है सुख दुख देने वाला दूसरा है नहीं, अरे परो ददाती दूसरा देता है सुख दुख, ये कुबुद्धि है, ये कुसद बुद्धि है। और अहं करो प्रथाभिमान है, और मैं कर लूंगा सुख, मैं आराम कर लूंगा, मैं समाधिस्थ हो जाऊंगा, ये प्रथाभिमान है। तो मैं ठीक तो मैं करता हूँ, बेठीक दूसरे ने कर दिया, ये कई की बुद्धि है। तात बात हम सब ही सुधारी, मैंने सब सुधार ली, अरे भाई मंथरा सहाय विचार, इसने सहायता करी मैं सुधार लिया काम, तो मैं सुधार लिया काम वो होगा, कई का सुधार होगा। मैं सुधार करता हूँ, मैं कर लेंगे, मैं कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, और ये ऐसा प्राप्त हो जाए, ऐसा हो जाए, ये दो बात है। माने क्रिया और पदार्थ की इच्छा, क्रिया की, निष्क्रिया की, पदार्थ की, अभाव की इच्छा, ये इच्छा रहेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। ताम आशाम त्यागता है सुखम, उस आशा का त्याग करने से सुख होगा, इसके रहते सुख होगा नहीं, कभी शांति मिलेगी नहीं। जो जो इच्छा करेगा त्यों त्यों फंसता ही चला जाएगा। मेरी बात माने, मेरे बहुत सेवक बन जाए, मेरी बात सिद्ध हो जाए, मेरी बात रह जाए, ये कामना ही बाधक है। प्रत्यक्ष आप देखो, जो मांगते हैं उनको चीज नहीं मिलती। संतोष वाणी में आता है, मांगे मिले न कोयला, मिल मांगे पकवान। एक संत थे, उनको कपड़ा दिया किसी ने, तो कपड़ा काला रंग का कोयला में पहनते थे, तो जाकर माइया से मांगे कोयला दे, जा एक कोयला दे, क्या करे कोयला कहते कोयला कोई मांगने की चीज होती, रोटी मांगे, जल मांगे, जा उसा बैठे एक अंदर, भाई थाल भर के भोजन लगे, मारे भोजन करो, तो बोले कि मांगे मिले न कोयला, बन मांगे पकवान। तो मांगने से कुछ सिद्ध होता है, इस बात लालच हो जाता है, मांगने से नहीं मिलता है। बिन माने पकवान, बिन माने सब मिलता है। आप इतने बैठे हैं, सब एक एक को पूछा जाए, तुम कोई चीज देना चाहते हो तो ज्यादा मांगना मांगता है, लाना ज्यादा चाहता है उसको देते हो, तो जो नहीं चाहता उसको देते हो। अगर चाहना वाला देना हो तो चोरों को ज्यादा दान देना चाहिए, क्यों चाहते हैं चोरी कर लेते हैं, अगर उससे ज्यादा देना डाकू को चुनी मार देते चाहना के विषय में, तो चाहना अधिक वाला देना दान उनको देना चाहिए। आप कहीं जाते हो तो धन मिल जाए तो आपकी यात्रा सफल मानते हो, अरे वे पैसा भी नहीं चाहने वाले देने हो तो पैसा को सफल मानते हो। दोनों बात देखो, आप ख्याल करो दो बात पर। कहीं मुसाफिरी जाते हो और वहां रुपये मिल जाते हैं कि यात्रा हमारी सफल होगी, इतने रुपये मिल गए, तो जिन रुपयों के मिलने से यात्रा को सफल मानते हो, वे ही रुपये जो नहीं चाहने वाले सेवा में लगा देते हो तो हमारे रुपये सफल हो गए। कितना फर्क है, उल्टा सुलटा फर्क है। तो हृदय से जो चाहना है भीतर में है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तो ऊपर चाह करके भ्रष्ट है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है। तो ये चाहना है, इसका त्याग करो कामना। आप लोग ख्याल करो, इतने आप सत्संग बैठे हो, आपके चाहने से मन बस में हो गया क्या, किसी का भी हो गया क्या? तो क्या मन बस में होने वाला है ही नहीं चीज, क्यों नहीं हुआ? कि चाहते हो बस हो जाए, एकाग्र हो जाए, ये चाहना बाधक है। दूसरों को सुख कैसे हो, आराम दूसरों कैसे हो, उन्नति दूसरों की कैसे हो, प्रसिद्धि दूसरों की कैसे हो, सुख दूसरों को कैसे हो, आराम दूसरों को कैसे हो, तो आपको मिलेगी चीज। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रतो, अपने हित में रहने वाले तो हिरण्याक्ष होता है राक्षस। मैं मरू नहीं, दिन में नहीं मरू, रात में नहीं मरू, किसी उसको किसी अलग से किसी से न मरू, जो मेरे मैं न लू मैं ठीक हो जाऊं, वो राक्षस होता है। चाह न ज्यादा बड़ी राक्षस आसुर होता है, उनका पतन होता है, राक्षस हो गया फिर ठीक कैसे होगा? इस वास्ते शास्त्र ने आज्ञा दी, वैसे काम करो और चाहना का त्याग करो। संसार मात्र को भगवान का स्वरूप बताया है, ध्यान देकर सुनो बात को। संसार है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। सुनो तात, माया कृत गुण दोष अनेक, गुण है उभय देखे देखे स्वाभिक। तो सब जगह ईश्वर रूप है, और गीता में कहा दुखालय में शाश्वतम, माओ के पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम, नापनोति महात्मा न संसिद्धि परमांगता। क्या कहा? सर्वभूति तेरता नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगता। तो संसार को दुखालय बताया और परमात्मा को स्वरूप बताया। अब दोनों मिलन कैसे मिलने का बताओ? दुखालय है तो परमात्मा स्वरूप कैसे? परमात्मा का स्वरूप है तो दुखालय कैसे? तो क्या बात है? जो संसार में कुछ भी रहना चाहता है उसके लिए दुखालय है, जो कुछ भी नहीं चाहता उसके लिए परमात्मा का स्वरूप साक्षात। कुछ भी नहीं चाहता केवल सेवा करना चाहता है, केवल सेवा, और कुछ चाहता कुछ भी नहीं, उसके लिए परमात्मा का स्वरूप साक्षात चाहता है। उसके लिए महान भयंकर है ये दुखालय, दुख ही दुख मिलेगा। अब दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? वस्त्रालय में भोजन मिलेगा, भोजनालय में धोतुल्टा मिलेगा। कोई विद्यालय है, कोई पुस्तकालय है, कोई है, ये क्या है? ये औषधालय है। और संसार क्या है? दुखालय है। इस बोर्ड तो देख लो पहले, संसार बोर्ड लिखा हुआ है, ये औषधालय है सब, ये विद्यालय है, ये पुस्तकालय है, ये वस्त्रालय है, ये भोजनालय है। तो वो बोर्ड है ना ये लिखा हुआ, ऐसे संसार लिखा है दुखालय। संसार दुखालय है। दुखालय क्यों है? तुम चाहते हो, इस वास्ते चाहते हो उसे दुखों का और पापों का दोनों का घर होगा, दुख का और पापों का। अभी तो दुख भोगोगे, पाप करो भावी दुख भोगोगे, दोनों जगह दुख भोगने का मिलेगा। ये दुखालय है। ऐसे वही कोई चाह नहीं, चाह गई चिंता मिटी, दिन का मनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुपति साहब, चार मिनट हो भाषा हो गया। सो कोई दुख आई नहीं सर नजदीक, ऐसा ना वाला दुख से तो हो सकता ही नहीं कभी। बड़े से बड़े हो जाओ बन साथ अभी तेरे दुख पड़ा ही पड़ेगा। तो ये कामना है नहीं, चाह ना किसी करो, जो है उसी करो। है कौन? परमात्मा। आप स्थिति चाहते हो निर्विकल्प, वो नहीं होगे, परमात्मा तो मिल जाएंगे। परमात्मा क्यों? वो अपने हैं। निर्विकल्प स्थिति आपकी नहीं है, संसार का सुख आपका नहीं है, अपमान बढ़ाई आपका नहीं है, आपका नहीं है। उसका चाह ना करेगा तो चोर डाकू की दशा होगी, आपका हक ही नहीं लगता। परमात्मा पर हक लगता है, हम परमात्मा के, उनसे भी न चाहना फिर उसे हो जाना बहुत जल्दी उद्धार होगा। भगवान से ही चाहना नहीं, कुछ नहीं चाहते, और भगवान के होकर करो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जपो तो उसी तरी कुछ मार, हो का राम नाम जपो। भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो, कुसंग का त्याग करो। अचाना या कुसंग है? चाहना से क्या होता है? चाहना से संबंध जुड़ता है। हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, चाहना है तो एक हमारा अच्छा हो जाएगा, एक घड़ी मिल जाएगा हमारी घड़ी, ये चाह हुआ ना। तो इस चाहना से घड़ी हमारे साथ, हमारे संबंध जुड़ी है घड़ी के साथ, मानो असत के साथ संबंध जुड़ा। अब संबंध जुड़ा तो क्या करे? घड़ी चाहे, घड़ी चाहे, जितनी चाहना अधिक होगी उतनी व्याकुल अधिक हो गई, और मिलने पर चाहे घड़ी मिल गई सुख हो गया। घड़ी मिली नहीं है, घड़ी की जो चाहना थी वो चाहना शांत हुई है, वह मिटी नहीं है, वह एक चाहना एक समय शांत हुई है, इस सुख हुआ है। तो देखता है घड़ी मिलने से सुख हुआ, मिलने नहीं, घड़ी की चाहना मिटने से सुख हुआ। अगर घड़ी मिलने से सुख हुआ तो घड़ी के रहते हुए दुख होना ही नहीं चाहिए, क्यों? घड़ी से सुख मिला है तो घड़ी के रहते हुए दुख कैसे होगा? घड़ी तो हमारे पास में है, फिर दुख नहीं होगा। लाखों करोड़ों अरबों रुपया दुख नहीं मिटेगा, क्यों? जुम प्रति लाभ लोभ अधिक, चाहना अधिक बढ़ती है, तो जान अधिक कैसे मिलेगा? जो 10, 20, 50 भय तो हो या हजारों तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब भय पृथ्वीपति होने की चाह जाएगी, स्वयं को पता लगो राज फले तो अधिक आग लगेगी, संतोष एक शब्दों से बिना तेरे तेरी तो भूख पगेगी। संतोष को भेजे संतोष आपने तृप्ता नाम यथम शांत सा कुछ नहीं चाहिए, बड़ी शांति मिलेगी और उसके द्वारा उपकारी बहुत हो। दूसरों को शांति जिसको मिलेगी उसी द्वारा शांति मिलेगी, अशांति के द्वारा शांति मिलेगी, आप बताओ उपकार भी बहुत होगा। तो दीखता नहीं है और उपकार बहुत होगा। तो ये कामना है ये न करें। यदा सर्वे प्रमोच्यन्ते कामा ये हृदय स्थिता, हृदय में कामना सब छूट जाएगी तद मृतो अमृतो भवति, ये मृत आत्मा अमृत हो जाएगा और अत्रि विश्व में यहाँ सुख हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। आशया ये कृता दशा स्थे दशा सर्व दे आशा की जो दास है मिले मिले वो सबके दास होना पड़ेगा सबके ही। आशा दासी कृत ये दशा है जगत, जिसने आशा को दासी कर लिया कोई चाहता नहीं जगत दास हो जाएगा, जगत दास हो बनाना चाहे किसी को, किसी कोई दास नहीं बनाना चाहे तो जगत दास हो जाएगा। आशा करेगा तो कोई नहीं आएगा। आशा आशया ये कृता दशा स्थे दशा सर्व देगी शरीरधारी की वृक्ष में भी चाहेगा, मनुष्यों में भी चाहेगा, स्त्रियों में भी चाहेगा, देवताओं में भी चाहेगा, महात्मा में भी चाहेगा, भगवान से भी चाहना सब सर्व देगी। आशा दासी कृता ये न तसे दशा है जगत। तो ये आशा है, ये पर्व आशा है। तो पदार्थों की इच्छा कोई कामना भगवान की आशा ये तृष्णा ये पतन की तरफ ले जाएगा। मन देखता है कि आशा से सुख होता है, तत्काल सुख होता है, घड़ी की इच्छा घड़ी मिले सुख हुआ है, पर ये नहीं समझते हैं घड़ी सुख हुआ है आशा सुखते सुख हुआ है। उस वक्त चाहता जो आशा की थी मन में मन ही निकल गई। यह बात हो इसे मारवाड़ी के बाद तू मन निकाल ले भाई, मन निकाल लो और कुछ मिलना कुछ नहीं, मन निकाल लो मन निकाल लो किसी का कुछ नहीं मिलने का है। वो थोड़ी देर पैसी वैसी जो आशा पूर्ति होती है फिर दूसरी आशा जगती है, दूसरी आशा नहीं जगे तब तक सुख रहेगा, दूसरी आशा जगी और फिर नहीं। जो मिलेगा जो आशा पड़ेगी, जो मिलेगी जो आशा पड़ेगी, जो मिलेगी जो आशा पड़ेगी, जिन पर लाभ लोभ अधिकारी हमेशा कृष्ण वर्तन में भूया विवर्ती न जा तू काम कमाना उपभोग कामना है, कामना का उपभोग करे, कामना को सुख रहे, कामना मिले राजी हो जाए उसकी कामना नहीं छूटती। न जा तू कामाना कामनाओं के अनुसार पदार्थ के उपभोग से कामना मिटती नहीं है, वहम होता है हजार मिल जाए दस हजार मिल जाता चाहे लाख मिल जाता चाहे इतना मिल जाता चाहे वो सब नहीं होता। भविष्य कृष्ण वर्त में वो भूये व्यर्थ अग्नि में सात सात घी देते रहो जो चाय देते रहो शांत हो जाएगी। बट भूया भी बर्फ इस बार न तू कामा कामाना उपभोग्य सामने थी हमेशा कृष्ण वर्त में भूये भी बर्फ थी और वो आशा न करने से आती है चीज ऐसी चीज आओ अनुभव करके देखो, अनुभव करके देखो पक्की बात है। जो जो मनुष्य आशा रखेगा त्यों त्यों पतन की तरह जाएगा, घोर पतन हो जाएगा और किसी से आशा पूरी हुआ दास हो जाएगा, जिससे हमारी आशा पूरी वो दास हो जाएगा। तो स्थे दशा सर्व दे ही ना मात्र शरीर दास है आशा दास और जिसाना नहीं है मनोकृत तो बात सीधी सादी बात है। सुखी होना हो तो चाहना छोड़ दो, इतनी बात है। संसार कोई चाहना जीने की भी चाहना नहीं, माने भी चाहना नहीं, आदर भी चाहना नहीं, प्रसिद्धि भी चाहना नहीं, कोई सुख भी चाहना नहीं। यार न चाहे तो भगवान आ जाए, भगवान भगवान भी अटके क्यों है संसार की चाहने के कारण से। भगवान किसी की चाहना छुड़ाना नहीं चाहते, किसी को दुख देना नहीं चाहते, चाहना था चाहना पूरी नहीं होती दुख होता है उसको। इस वास्ते संसारी कामना का त्याग करें, गीता ने बहुत जोर दिया कामना त्याग कर। समुद्र 1984 में मैंने कथा करी थी, भागवती कथा करी और गीता की कथा करी थी। उस समय गीता के विचार में गीता में क्या है तो दो चीज मिली, कामना का तो त्याग और भगवान का अनुराग, ये दो खास बात है। ये दो ही बात है, भगवान तो लगे प्यारा और कच्चा ना कुछ नहीं हो, मौत हो जाएगी, नाश हो जाएगी। तो वही एक बात बताते हैं, एक कश्मीर का राजा जंगल में गया था, एक बाबा बैठे थे, और जाके राजा ने पूछा आप कौन है, तो संत ने कहा आप कौन है, कि तो मैं यहाँ का राजा हूँ, तो क्या मैं महाराजा हूँ, वो कहते मैं तो राजा हूँ, तो क्या मैं महाराजा हूँ, अब महाराजा कैसे हैं, तो आप राजा कैसे हैं, कि मैं राजा हूँ, चाहे जिसको देश निकाल दूँ, चाहे सौ रुपया दे दूँ, चाहे दे दूँ, तो अपने देश में से मच्छर तो निकाल दीजिए, अगर लाख रुपया मेरे को दे दीजिए, चार दे देते हो लाख रुपया मेरे को दे दीजिए, और मच्छरों को निकाल देश में से क्या फायदा करते हैं, अब क्या उपकार है इनका, देश में फैलाए और रखो कोई निकलो मच्छरों को, तो निकलते कैसे हुए, तो आप महाराजा कैसे हैं, क्या चाहना कोई है ही नहीं, बताओ हमारे क्या बताओ, कुछ चाह नहीं, हमें जीने की वजह जीने जी जाए, हम जीते ही नहीं जाए, चाह नहीं, अब क्या करें उसका, महाराज ने छोड़ दिया कि नहीं, लाख रुपए मेरे को दे दो, लाख रुपए कैसे दे दे, एक आदमी लाख रुपए दे दे मतलब एक रुपए भी कैसे दे दे, लाख रुपए दे मेरे को दे दो, तो चाहना वाले आदमी चाह गई चिंता मिटी मन में बेपरवा, जिस कुछ पसंद नहीं चाहिए सो सहन पति शाह बादशाह बादशाह, कुछ चाहे है ही नहीं, अनुप्रजा में हमने तुम पूरी तंगरी रेणु भी, भगवान कहते हैं जो कुछ नहीं चाहते मेरे भजन करते हैं, कुछ नहीं चाहते उनके पीछे पीछे दौड़ता हूँ, पीछे पीछे दौड़ता हूँ, अनुप्रजा में हम लाल ये कुछ ले ले, कुछ ले ले, नारायण नारायण, तो मुफ्त में दुख पाते हैं, मुफ्त में फालतू दुख पा रहे हैं, भीतर में आश रहे तो शांति मिलेगी नहीं, कभी कभी नहीं मिलेगी, बैम पड़ेगा, शांति मिले, सुख मिल गई तो सुख मिल गया, सुख मिल गया, वो मिला हुआ सुख दुख देगा, मिला हुआ सुख दुख देगा ही, दुख से वंचित रह सकता ही नहीं, जो संसार का सुख रहेगा उसको दुख मिलेगा जरूर, क्योंकि वो संसार का सुख आपका सुख नहीं है, और निजानंद सुख मिल जाएगा, परमात्मा मिलेगा वो कोई लेगा सीधा, वो आपका है, संसार आपका है ही नहीं, आपको शांति कैसे मिलेगी, तो चोर डाकू को मिलते मिलेगी, आपकी चीज है ही नहीं, आपका है नहीं सुख, नारायण नारायण ये बात है, गोविंद गोपाल की जय हो।